Гэта радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы радыё «Свабода». 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1978, 79 і 1980 гады. 1978 год. Савецкі Саюз паступова завязае ў застоі. Галоўнае, бадай што, ідэалагічная адметнасць той пары – нарастанне культу асобы Брэжнева, культу зусім не страшнага накшталт сталінавага, а хутчэй камічнага, які спарадзіў своеасаблівую хвалю народнага гумару. Ленінская прэмія за кнігу «Малая зямля», густыя бровы, днепрадзяржынскі акцэнт, парушаная дыкцыя Леаніда Ілліча – вось пазнавальныя знакі савецкай рэчаіснасці канца 70-х. У гэткай атмасферы радыё «Свабода» надалей карысталася увагай партыйных прапагандыстаў і гумарыстаў. Адмысловую увагу радыё ўпершыню надаў у сваёй справаздачы на 13-м пленуме ЦК КПБ у верасні 78-га Пятро Машэраў. А Алеся Башко праграмы радыё «Свабода» натхнілі вось на гэткія паэтычныя радкі. А служка натаўцаў свабода з любых нагод і без нагоды з халуйскім гневам ваяўніча на ўсіх людзей вунь як скавыча. Зямля не цягнуцца да сонца. Свабодзе лепш гуманны стронцы з нейтронным джынам у ракетах. Ды хіба хто адобрыць гэта? Гудзе брахлівая свабода, скавыча з розныя нагоды. У 1978 годзе адбылася немалаважная падзея на дзяржаўным беларускім радыё. Пасаду старшыні дзяржаўнага камітэту тэлебачання і радыёвяшчання заняў паэт Геннадзь Бураўкін. Гады кіравання Бураўкіна ў перыяд ад застою да перабудовы і дагэтуль прыгадваюцца як зорныя часіны беларускага радыё і тэлевізіі. Сёння Геннадзь Мікалаевіч у гасцях у нашай перадачы. Сваю гутарку з ім я пачаў з пытання, ці даводзілася яму яшчэ ў даўнія часы слухаць заходнія радыёстанцыі і, ў прыватнасці, радыё «Свабода». Бясспрэчна, даводзілася слухаць, хаця гэта было заўсёды вельмі, вельмі цяжка. Ну, па-першае, спярша не было адпаведна радыёпрыёмніка, а потым, нават калі і ўжо, як кажуць, разбагацеў я пасля студэнцкага жыцця і набыў сабе прыёмнік вэфаўскі, то не так проста было настроіцца на тую хвалю, якая магла б абсалютна, так сказаць, гучаць нармальна. Але слухаў, можа, нават па тым часе меней свабоду, чым BBC і «Голас Амерыкі». Ну, беларускую службу «Радыё Свабоды» мне не так часта ўдавалася злавіць. Можа быць, і таму, што яна глушылася на тэрыторыі Беларусі найбольш плотна, ну а гэта Мінск, мы нават ведалі, дзе стаяць гэтыя глушылкі. Так што не заўсёды ўдавалася пачуць тады, калі хацелася. Ну, а пасля ў мяне мая, так сказаць, службовая кар'ера дала мне такую магчымасць, што я не слухаў беларускую «Свабоду», але я пастаянна чытаў тэксты гэтых перадач. А зараз аўтэнтычны эфір 1978 году. Гучыць фрагмент літаратурнай перадачы. Творчую працу таленавітага пісьменніка Міхася Зарэцкага абарвалі ў 30-х годах. За свае нацыянальныя перакананні ён прыняў долю ахвяраў, вырываных з беларускай літаратуры бальшавіцкім тэрорам. Зарэцкага, як і ягоных сучаснікаў, глыбака непакоіў нацыянальны лёс падсавецкае Беларусі. Ён горача бараніў самабытнасць беларускай культуры. У савецкіх абставінах гэта азначала не згоду, а пазіцыйнасць да афіцыйнай палітыкі. Слепень сваёй вялікай, энергічна рухавай фігурай унёс у пакой цэлы віхор рэзкай сумятні. Яго вусны крывіла саркастычная усмешка. Ён меўся, як і звычайна, гаварыць нешта непрыемнае. Ражановіч, каб паскорыць выбух, запытаў: «Што новага?» «Дазволю сабе пацешыць вас. Установа, у якой я маю гонар займаць адну з найвіднейшых пасад, сённяшняга дня пераходзіць на беларускую мову. Кіраўнік канцелярыі замест звычайнага «драсці» даў мне сёння з усмешкай «добры дзень». А машыністачка страшэнна пачырванела, калі я прапанаваў ёй крэсла. Бачыце, крэсла па-беларуску абазначаецца непрыстойным словам. Анекдоцікі, жарцікі, беларусізацыя, дзяржаўнасць будуем, узрываем пласты гісторыі, адраджаем мінулае, вольнасць Полацку, бляск залатога веку, чарадзейную сілу ўся слава, гордую непакорнасць Рагнеды. Ха-ха-ха! Ужо ўецца высока ў хмарах магутная постаць пагоні. Крэкча бабулька крывія узнімаецца, лезе на свой старадаўны пасад. Ха-ха-ха! Замест стула ўжо непрыстойнасць. Мужычы лапаць надываны на персыцкія. Жарцікі, анекдоцікі. А вы ведаеце, што такое беларусізацыя? А? Хо-хо-хо! Гэта, брат, хітрая, ой, хітрая штука. Гэта стаўка на форму. А ўладаць формай, адлучыць яе ад зместу, вылягчаць яе, выкруціць, высушыць і выкінуць вон. Ха-ха-ха! Што, хітра? А? Тонка. Хе-хе. Навучыцца беларускай мовы, каб лягчэй было згаворвацца з сялянамі, скажам, пры збіранні падатку. Гэта не будзе развязанне нацыянальнага пытання. Гэта будзе толькі ўсяго замена каліяльнай палітыкі салдацкай на каліяльную палітыку езуіцкую. Гэта страшэнна шкоднае звужэнне праблемы нацыянальнай культуры. Гэта палітыка гандляроў з рынку, якія я спецыяльна назіраў. Зварачаюцца заўсёды да сялян у іх найроднай мове, каб лягчэй абдурыць іх. Аржановіч запытаўся ў Ліпіна, адкуль ён прыехаў. За яго адказаў Сляпень. Прыехаў з вёскі ў Менск шукаць Беларусь. З ліхтаром у руках, як некалі Дыяген чалавека. І вось шукаў Беларусь, а знайшоў беларусізацыю. Праўда, Сергей? Говорить Радио Свобода. Дорогие Радио Свобода. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Вы слухаеце перадачу «55 гадоў на хвалі свабоды». Зараз год 1979 у гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода». 1979 год. «Радыё Свабода» спыніла вяшчання на уйгурскай мове з прычыны малой колькасці уйгураў на тэрыторыі СССР, бо бальшыня уйгураў жыве ў Кітаі. Яшчэ адной прычынай было тое, што уйгуры, якія жывуць у СССР, нібыта разумеюць па-расейску або па-казахску ці узбецку і могуць слухаць перадачы «Радыё Свабода» на гэтых мовах. На шчасце, да закрыцця вяшчання на беларускай мове з прычыны пашырэння ў Беларусі мовы расейскай так і не дайшло. А ў гісторыі беларускіх праграмаў у 1979 годзе адбылася цікавая змена. Ужываны дагэтуль ідэнтыфікацыйны сігнал праграмы, першыя такты гімну «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» быў заменены на новы, мелодыю песні «Люблю наш край», якая ўжываецца ў нашых праграмах і да сённяшняга дня. Як і чаму гэта адбылося? Сваімі ўспамінамі дзеліцца ветэран нашага радыё Янка Запруднік. Ну, я буду гаварыць, адказваць на гэта пытанне без ніякай дакументацыі ў руках. Мена адбылася ў Мюнхене, я быў у Нью-Йорку, не ў курсе ўсіх дэталяў, але маё агульнае меркаванне такое. Пад ціскам Міколы Геруса, які быў дараднікам украінскай і беларускай рэдакцыі, сам украінец, беларускай сітуацыі я азнаёмлены вельмі так агульна, але ён ціснуў на арыентацыю перш-наперш у галіне мовы на савецкае вымаўленне, на мову газеты «Звязда». Таксама рабіліся спробы не выклікаць ваўка з лесу, так сказаўшы, не махаць перад быком бальшавіцкай прапаганды «Чырвонай плахаю», Я думаю, что у тем самым часе, не знаю, чья то думка была, может Геруса, может самого Седнева, отбилась измена сигналу, мы видим щильными родами, прогучели ноты первой зворотки «Люблю наш край», музыка Миколы Равенской, как ведомо. Усё это было примерковано до позбавления аргументов и атак, и с боку советского на нашей радиопередаче. Такая ориентация была у конца 70-х годов. Ну и мы у Нью-Йорку, это значит Антон Адамович, который был радником белорусской программы, я, Кипель, который супрацовничал, как вольный супрацовник, были безмолвно супрать всего этого, но ничего мы не могли сделать, бо у нас никто и не пытался, постановы принимались за дверима без никаких консультаций с супрацовниками программы. Вось менавіта таким чином, прогучавши в эфиры 25 годов, старый распознавальный сигнал «Мы выйдем щільними радами», який ви могли чути на початку кожної передачи з серії «На хвалі свободи», заступив місце новому. Ягоний першопочатковий варіант тоді, у кінці 70-х, гучав вельми просто. Слухаеце беларускую праграму «Радіа Свабода». Чаму для замены была абраная менавіта гэтая мелодыя, сёння сказаць цяжка. Тых, хто прымаў тады адпаведную пастанову, сёння ўжо няма сярод жывых. Магчыма, гэта быў своеасаблівы хітры манеўр у радыёвайне, бо вось як гучаў сігнал, які ў тыя часы пачынаў праграмы дзяржаўнага беларускага радыё. Говорит Минск. Магчыма, сигнал был обраны, каб заблытать слухача, а магчыма, просто популярность мелодии «Люблю наш край» не покинула ніякіх шансов іншим магчымым претендентам. А зараз наш архив. З аутентичного эфиру 1979 года послухайте фрагмент интервью с поэткой и перекладницей Верой Рыч. У нас сёння нагода пагутарыць з англійскай паэткай і плённай перакладніцай паэзіі славянскіх народаў, у тым ліку і паэзіі беларускае, Верай Рыч. Вера, нам вельмі прыемна бачыць вас у нашай студіі тут, і думаю, што нашым слухачом будзе цікава пачуць вас, адзіную, бадай, у свеце англійскую паэтку, якая ведае беларускую мову ды валодае ёю. Дзякую за камплімент. Боюся, что слухач, почущий мне, не сходится с вами, что до моего володения белорусской мовой. Похуторить по-белорусски мне не так легко, хоть мову эту я ведаю и люблю, и поэзию так само. Скажите, коли ласка, коли вы почали заниматься перекладами из белорусской литературы, и что вас привело до этого? Я почала перекладать у 1954 годзе. Першы твор, які я переклала, был, наколькі памятаю, «Вершянкі купалі брату на чужине». А белорусская мова спадабалася мне за ейния, мякія, лагодния хуки. Калі я была студенткаю, тады было вельмі популярна сярод студентаў ведаць хвіку рускай мовы. Але я ніколі не трымаюся моды. І я пастанавіла ўзяцца за беларускую мову. Вучыцца было цяжка. Не было граматыкі, слоўніка. Я ведала, аднак, что есть в книге профессора Дебрея «Guide to the Slavonic Languages». Это значит «Подручник славянских мов». У этой книги был так само и раздел, присвеченный белорусской мове. Да помогли мне у этом так само мои лондонские белорусские сябры. А часу, коли вышла с друку ваша антология перекладов с белорусской мовы, минуло уже 8 годов. Ци вы занимаетесь далей перекладами белорусских поэтов? Займаюся, хоч не так інтенсивно, як раніше. У мене тепер грандіозний план. Перекласти усю поему Якуба Коласа «Новая земля». Это у сувязи и с доходжем от нарождения Коласа. Частки этой поэмы я переклала уже, я не знищаю у антологии. А теперь я кончаю перекладать под боку вершу Максима Бахтановича и Олеся Харуна. Говорит Радио Свобода. Дорогие радиослухачи. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.